reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, środa, 19 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim powiemy, kiedy mogą rozpocząć się prace sejmowej komisji nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Do nocnej, burzliwej debaty nad tym projektem wraca w wywiadzie telewizyjnym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kiedy zaczęto używać nazwiska mojego brata, to doszedłem do wniosku, że jednak pewna miara jest przekroczona. Legia Warszawa gra rewanż w drugiej rundzie eliminacji elitarnej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dopiero przed północą może zebrać się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do której trafiła nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Posłowie mają zająć się poprawkami zgłoszonymi przez autorów projektu z Prawa i Sprawiedliwości oraz partii opozycyjnej. Jest ich blisko 1300. Komisja miała się zebrać o 18, potem termin rozpoczęcia prac przesuwano na 20 i 21. W Sejmie jest Bożena Falkowska. Powiedz, skąd takie opóźnienie? No, opóźnienie rzeczywiście jest duże i najprawdopodobniej spowodowane właśnie tą ogromną liczbą poprawek. Komisja według jednych informacji miała rozpocząć pracę około północy. Niedawno pojawiła się inna wiadomość, że rozpoczną się one już niedługo po 21.30 i to jest chyba rzeczywiście najbardziej pewna informacja. Jak się dowiedzieliśmy, do liczącego 1400 stron dokumentu zgłoszono właśnie ponad 1300 poprawek, ale na razie opracowano około kilkaset z nich. Najwięcej, blisko 1000 poprawek zgłosiła Nowoczesna, 100 PSL i ponad 200 jest autorstwa Platformy Obywatelskiej, a teraz czekamy na rozpoczęcie prac komisji. Bożena Falkowska, dziękujemy za relację. Projekt ustawy zakłada m.in. powołanie nowych izb w Sądzie Najwyższym, w tym Izby Dyscyplinarnej oraz wygaszenie kadencji obecnych członków. Wyjątkiem mają być sędziowie, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. Wczoraj odbyły się dwa czytania projektu ustawy. Obu towarzyszyła burzliwa debata, a przed północą także burzliwa wymiana zdań między posłami opozycji Borysem Budką z PO, Kamilą Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej i m.in. prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński odniósł się do niej w wywiadzie dla telewizyjnych wiadomości. Lider PiSu mówił, że decyzję o reakcji na obrażanie swojego zmarłego brata Lecha podjął znacznie wcześniej. Ja od dłuższego czasu zastanawiałem się, co zrobić w tej sprawie. Ja od miesięcy, od 20 miesięcy, w istocie od lat, spokojnie wysłuchuję nieustannych ataków, obraźliwych, bardzo często przyśmiewczych, takich zaczepek. Nie reaguję na to, ale kiedy zaczęto używać nazwiska mojego brata, to doszedłem do wniosku, że jednak pewna miara jest przekroczona. I w pewnym momencie, jakieś 2 czy 3 tygodnie temu, powiedziałem sobie, jeżeli zrobią to po raz kolejny, to będę interweniował. Jarosław Kaczyński przyznał, że wypowiedziane przez niego słowa były twarde. Wyjaśnił, że do zaostrzenia tonu przyczyniły się okrzyki na sejmowej sali obrad. Podkreślił jednak, że się z nich nie wycofuje, bo nie można przekraczać pewnych granic. Jak zażywać i przechowywać leki, co z nimi zrobić, kiedy minie data ważności? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dostaniemy podczas warsztatów prowadzonych przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Wietrzenie apteczki to kontynuacja akcji przeprowadzonej w zeszłym roku w Warszawie. Tym razem organizatorzy z prelekcjami wyruszali w Polskę. Uczą m.in. jak należy rozumieć zalecenie lekarza, kiedy mówi, że tabletkę trzeba zażyć przed posiłkiem. Powinno być 10 czy 15 minut przed, ale czasami tuż przed, albo nawet w trakcie, jak się zapomni. To jest tak rzędu od 10 do 20 minut przed rozpoczęciem jedzenia. Anna Staniszewska, prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. W trakcie posiłku, po pierwszym kęsie można sobie taki lek zażyć. Po jedzeniu to jest tak 10-20 minut. Jest to bardzo ważne, dlatego że pokarm ma wpływ na wchłanianie się substancji czynnej z tego leku. Dużo mam leków. Połowę z tego, co kupię, to później odnoszę do apteki. Często seniorzy leki magazynują. Dominik Olejniczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jeżeli kończymy antybiotykoterapię, nie wolno wyrzucać leków do śmieci, nie wolno wylewać ich do kanalizacji, należy je oddać do apteki. Miasto pokrywa koszty utylizacji takich leków. Farmaceuta Grzegorz Kasprowicz. Tutaj zaznaczę, że najlepiej przynosić bez opakowań, bo tylko niepotrzebnie zajmują miejsca. Blistry, same ampułki. Czasami znajduje się w opakowaniu pochłaniacz wilgoci. Jak sama nazwa wskazuje, pochłania nadmiar temperatury i tego skroplonego powietrza. A społeczeństwo sobie często ten pochłaniacz po prostu wyrzuca jako zbędny gadżet. Akcja potrwa do końca roku. Ma niszczyć tysiące elementów latających nad naszymi głowami. Kosmiczna śmieciarka zbudowana w Słupsku przeszła kolejne testy. Z użyciem dźwigu z wysokości ponad 20 metrów sprawdzano, jak funkcjonuje cały mechanizm. Opowiada o nim kierownik techniczny projektu Wojciech Gołębiowski. Nasze zadanie polega na tym, że wystrzeliwujemy siatkę, obserwujemy, w jaki sposób ona się rozwija, opracowujemy metodę jej zwijania do tego, żeby odpowiednio była umieszczona. Jednocześnie udowadniamy, że istnieje taka możliwość, że siatka się rozwinie, nie zaplącze, złapie satelitę. Musimy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby działało to bezawaryjnie. Wokół Ziemi krąży już niemal 27 tysięcy obiektów sklasyfikowanych jako śmieci, z czego 17 tysięcy jest stale śledzonych. To na przykład części satelit i rakiet, czy też nieczynne urządzenia badawcze. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Chcę wygrywać, więc Juventus Turyn to dla mnie najlepszy klub. Oto słowa Wojciecha Szczęsnego, który został oficjalnie piłkarzem mistrza Włoch. Bramkarz reprezentacji Polski przychodzi do Bianconeri z Arsenalu Londyn. Kwota transferu to nieco ponad 12 milionów euro. To najlepszy kierunek z możliwych, przekonuje Józef Młynarczyk. Były zawodnik FC Porto dodaje, że to także wyjątkowa szansa, by uczyć się rzemiosła od legendy Juventusu Gianluigiego Buffona. Niepowtarzalna szansa dla Wojtka i wydaje mi się, że otwiera się naprawdę nowy rozdział w życiu Wojtka, w jego karierze sportowej i takiemu zespołowi jak Juventus przede wszystkim się nie odmawia. Jest to klub naprawdę klasy europejskiej, światowej. Biorąc Wojtka, Juventus sobie też zdaje z tego sprawę, że będzie musiał dać Wojtkowi też grać. Tego co wiem, no to Buffon w tym najbliższym sezonie, czyli 2017-2018 zamierza skończyć karierę. A Szczęsny będzie grał w Juventusie z numerem 23. Chce wygrywać Szczęsny, takie same plany w eliminacjach Ligi Mistrzów ma Legia Warszawa. Dziś gra w meczu rewanżowym drugiej rundy z IFK Mariehamn. W pierwszym spotkaniu legioniści pokonali mistrza Finlandii 3-0 i do tego na wyjeździe. Przy Łagdzienkowskiej jak na razie jest 1-0 dla Legii, gola strzelił po pięknym trafieniu Brazylijczyk Guilherme. Przed meczem trener Jacek Magiera podkreślał, że spodziewa się efektownej gry i możliwie wysokiego wyniku. Taki padł w wykonaniu naszej reprezentacji w hokeju na trawie. Polacy grają w Sankt Petersburgu w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy drugiej dywizji. Dziś awansowali do półfinału, potem jak rozgromili 6-0 Włochów. Włosi bardziej niż hokejem na trawie żyją postawą ich kolarza na Tour de France. Dziś mistrz Italii Fabio Aru poległ w Alpach i stracił dystans do lidera Brytyjczyka Christophera Froome'a. Zawodnik teamu Sky ma 27 sekund przewagi nad Francuzem Bartetem i nad Kolumbijczykiem Rigoberto. Na dzisiejszy 17 etap wygrał były skoczek narciarski Słoweniec Primož Roglič. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Jutro nad Polskę nadciągną tropikalne upały. Nad morzem 26 stopni, w centrum 28-29. Im dalej na południe, tym gorącej. W Katowicach i Krakowie 33 stopnie i w południowej połowie kraju możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie-Zabrze, Olimp na Gawczyna-Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka-Zakopane, Bukowina Resort, Bukowina-Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Ladies Jazz Festival zapraszają do Gdyni na pierwszy w Polsce koncert kanadyjskiej wokalistki Wendy Lenz, promujący płytę Władysław Szpilman piosenki. Nowe aranżacje przebojów polskiego kompozytora i pianisty. Ladies Jazz Festival, 27 sierpnia, godzina 20, Teatr Muzyczny w Gdyni. Bilety do kupienia na portalach Eventim, Ticket Pro, Biletyna i e-bilet oraz w salonach Empik w całej Polsce. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub T. trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Są takie postaci w historii, które nawet wiele lat po śmierci nie przestają fascynować ludzi. Są wśród nich tacy, którzy pociągają szczególnie ludzi kultury i sztuki. I na temat takich postaci powstają filmy fabularne, dokumentalne, słuchowiska radiowe, książki. I ostatnio taką postacią, o której można powiedzieć, że na jej temat pojawił się cały wysyp różnego rodzaju dzieł sztuki w ostatnich 2-3 latach, jest święty Maksymilian Kolbe. I dzisiaj w programie będziemy gościć osoby, twórców, którzy swoje dzieła w ostatnich latach, 2-3, poświęcili właśnie tej postaci. Zapraszam serdecznie. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Jest z nami w studiu gość, którego pewnie głos wszyscy słuchacze tej anteny znają. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, znacie Państwo tą zapowiedź. Głos Trójki, Marcin Kwaśny. To nie było nagranie odtworzone z komputera. To był autentyczny głos Marcina Kwaśnego, który słyszymy tutaj teraz w studiu. Dobry wieczór Państwu. Marcin Kwaśny jest dzisiaj z nami w innym charakterze niż co dzień na tej antenie. Mianowicie jesteś reżyserem, spektaklu Mój syn Maksymilian, poświęconego Maksymilianowi Kolbe, także autorem słuchowiska pod tym samym tytułem, które było emitowane w pierwszym programie Polskiego Radia. A teraz także występujesz w innym filmie poświęconym tej postaci pod tytułem Dwie korony, czyli trzy dzieła w ciągu dwóch lat, prawda, na temat jednej postaci. Skąd fascynacja osobą świętego Maksymiliana Kolbe? Znaczy, wzięło się to stąd, że kiedy moja fundacja Między Słowami produkowała film, to produkowała ten film na takiej zasadzie takiej kolbiańskiej, że nie mamy pieniędzy, ale działamy wierząc, że Pan Bóg nam dopomoże. I wiedziałem, że Maksymilian jest takim patronem od trudnych spraw i prosiłem go o wstawiennictwo. I tak naprawdę te wszystkie działania, to, że wyreżyserowałem spektakl czy słuchowisko, to jest mój dowód wdzięczności za jego pomoc, bo to wstawiennictwo czułem bardzo wyraźnie. Mam na to dowody. Polegało to na tym, że ten film nie miał prawa się udać, to znaczy nie mieliśmy w ogóle funduszy, ale te fundusze się znajdowały się w sposób niebywały. Co ciekawe, że pierwszą spółką Skarbu Państwa, która się do nas sama zgłosiła, to była Polska Grupa Energetyczna i kiedy poszedłem na spotkanie w sprawie finansowania filmu, to na korytarzu zobaczyłem tablicę poświęconą właśnie Maksymilianowi Kolbe, ufundowaną przez energetyków, więc takie znaki dostawałem, że jest obecny. Maksymilian miał taką sytuację w Krakowie, kiedy tam założył drukarnię i wydawał Rycerza Niepokalanej, że zabrakło mu 500 marek do maszyn drukarskich. Znalazł je pod figurą właśnie w kościele w kościele Franciszkanów. Znalazł kopertę, a tam dokładnie 500 marek. Ja miałem sytuację taką, że zabrakło nam do 50 tysięcy, więc można powiedzieć trochę więcej. I w trzy dni też odezwał się Teatr Polski z Nowego Jorku, że chce nas wspomóc tą kwotą, a mieliśmy sytuację na minusie, więc takich sytuacji było naprawdę trochę i zaczęliśmy z kwotą na koncie 13 tysięcy, a film zrobiliśmy za 2,5 miliona złotych, więc tych ludzi dobrej woli się znalazło tylu właśnie dzięki, ja uważam, opatrzności Bożej, bo to tak samo po ludzku, to naprawdę przerastało nasze możliwości, więc tak naprawdę i spektakl, i słuchowisko są takim wotum wdzięczności. Mówiąc o świętym Maksymilianie Kolbe, używasz takich słów jak poczucie wdzięczności, jak pomoc, to świadczy o jakiejś realnej obecności, o jakiejś więzi, tak, między ludźmi, czyli domniemujesz, że odczuwasz pewien osobisty kontakt z tą postacią, tak? To znaczy, to jest mój ulubiony święty. Ja go podziwiam za te jego i za wytrwałość, i za wiarę, olbrzymią wiarę, bo on oddawał siebie samego zupełnie w ręce opatrzności Bożej, w ręce maryjne. To bardzo maryjny człowiek. I można powiedzieć, że ta jego działalność, znamy głównie, ludzie kojarzą go z faktu, że oddał swoje życie za Franciszka Gajowniczka. Natomiast kiedy prześledzić jego całe życie, to można powiedzieć, że nic dziwnego, że został obrany patronem startupów, patronem biznesmenów, że chce się go uczynić takowym, bo jego działalność jest niesłychana. Tak naprawdę założył największy na świecie klasztor. W pewnym momencie tam Niepokalanów liczył 800 braci. To pismo, które wydawał Rycerz Niepokalanej, sięgało w swoim najlepszym okresie 1 milion egzemplarzy. Pojechał do Japonii, gdzie stworzył klasztor, tak naprawdę nie znając języka. Klasztor, który się ostał, pomimo tego, że na Nagasaki spadła bomba, ostał się, bo wybudował je na skraju góry Hiko, w miejscu uświęconym krwią męczenników. a miał szansę wybudować ten klasztor w centrum tegoż Nagasaki, więc No to robi niesamowite wrażenie. Ta fotografia Nagasaki po wybuchu bomby atomowej, kiedy widzimy właściwie takie morze ruin i tylko wystaje jeden obiekt na środku w tej pustce, czyli właśnie ten kościół. Tego zdjęcia nie widziałem. A mam takie pytanie, dlaczego spektakl Mój syn Maksymilian? Bo jest to przedstawienie, w którym widzimy Maksymiliana oczami jego matki. A wiemy, że jego matka była taką postacią dość kontrowersyjną. Na przykład zostawiła swojego męża po to, by wstąpić do zakonu tercjanek. Tak, do zakonu. Ale to była obopólna zgoda ich. To nie jest tak, że może wymogła trochę na tym, na swoim mężu te decyzje, bo on się czuł, że później pracując w Czesławie trochę samotny rzeczywiście. Ale No właśnie, a skąd pomysł na ten spektakl? Przecież jest wiele sztuk na temat Maksymiliana. Tak naprawdę ta sztuka trafiła do mnie dzięki Gwardianowi Harmensz, ojcu Piotrowi Cuberowi. Została zresztą napisana tam przez Kazimierza Brauna właśnie po pobycie w Harmężach. I jakby ujęło mnie to, że ta więź między matką a synem, tak sobie pomyślałem, że może nie byłoby tej nabożności wobec Matki Bożej u Maksymiliana, gdyby nie jego relacja z matką. Bardzo, bardzo ważna i głęboka relacja. I te listy mnie ujęły, bo sztuka jest oparta na listach matki do syna i syna do matki. Pojawiają się tam jeszcze postacie inne, brata Leona, czy postać ciemnego, który jest uosobieniem zła. Natomiast głównie sztuka oparta jest na tych listach. I matka przyjeżdża do Niepokalanowa już po śmierci syna i czytając listy zaczyna go wspominać. To wspomnienie syna jest pełne ciepła, nostalgii, dostarcza jej wielu wzruszeń. I tak sobie myślę, że pokazujemy, znaczy w tym spektaklu ten tekst pokazuje Maksymiliana nie tylko jako, znaczy go gdzieś odbrązawia, pokazuje go też jako człowieka z krwi i kości, człowieka, który był trochę choleryczny, który miał swoje różne widzimisię, który był uparty w wielu kwestiach, ale też był niesłychanie pokorny i oddany Bożej sprawie. A mówisz, że inspiracja do wystawienia tego spektaklu przyszła do ciebie w Harmężach. To jest też niezwykłe miejsce, chociażby z powodu tych dzieł Mariana Kołodzieja, prawda? Nie wiem, czy one na tobie też zrobiły takie wrażenie. Olbrzymie wrażenie, tak. To jest Marian Kołodziej, twórca, scenograf teatralny, bardzo wybitny scenograf, który był w tym pierwszym transporcie do Auschwitz. Nomen omen, ten transport 21 czerwca 1941 wyruszył z mojego rodzinnego miasta, z Tarnowa. I na tych portretach, na niektórych z dzieł jest właśnie Maksymilian Kolbe ukazany. Ja powiem, że ta wystawa na mnie zrobiła dużo większe wrażenie niż sam pobyt w muzeum w Auschwitz. A dlaczego? Dlatego, że te obrazy są po prostu niesamowite. One oddają charakter tej grozy, tego piekła na ziemi, jakim był obóz i w sposób bardzo skondensowany to pokazują. Co jest ciekawe, to prawdopodobnie właśnie tam, gdzie jest ten klasztor w Harmężach, zostały rozsypane rozsypane prochy Maksymiliana po spaleniu go. Mhm. A drugi film, w którym też występujesz, który jest poświęcony postaci Maksymiliana Kolbe, nosi tytuł Dwie korony. I tak. Kiedy możemy się go spodziewać? Film będzie miał premierę 10 października, taką uroczystą, natomiast do kin w Polsce wchodzi 13 października. Reżyserem jest Michał Konrad. To będzie dokument fabularyzowany. Rolę Maksymiliana gra Adam Woronowicz. W tym filmie będzie chyba, to będzie wyjątkowe, że jako jedyny film będzie pokazywał scenę męczeństwa, scenę śmierci Maksymiliana w celi głodowej. I też ten film powstał tak naprawdę z datków ludzi dobrej woli. Były na niego zbierane pieniądze. Był kręcony w Niepokalanowie, był kręcony w Mugensai Nonsono w Japonii. A w Oświęcimiu nie? Nie, tam nie ma zgody w ogóle na kręcenie. Natomiast Niepokalanów gdzieś w pewien sposób przypomina Oświęcim. Te baraki gdzieś w tym charakterze są podobne. A skąd tytuł? Dwie korony? Tytuł nawiązuje do objawień, które miał Maksymilian, z których się zwierzył właśnie matce w wieku bodajże lat 7. W kościele ukazała mu się Matka Boża z dwoma koronami. Czerwoną jako koroną męczeństwa i białą jako koroną czystości. Zapytała się, które z tych koron chce. Maksymilian powiedział, że chce obie. Czyli jako wyznawca i jako męczennik. Tak, tak. I w sumie w takim charakterze został wyniesiony na ołtarze, bo został beatyfikowany jako wyznawca, a kanonizowany już jako męczennik. Co ciekawe, dla mnie jest zastanawiające to, że Franciszek Gajowniczek, który wtedy, kiedy Maksymilian oddał życie za niego, powiedział, że ma żonę i dzieci. Tak naprawdę potem te dzieci i żona szybko mu zmarły. On został sam. Przez długi czas nie mówił w ogóle o tym. Władze komunistyczne mu zakazały. Dożył do późnych lat, bodajże 94 lat i zrozumiał dopiero później, że po to miał przeżyć, żeby właśnie świadczyć o Maksymilianie. Co jest ciekawe, że kiedy czytałem książkę o Maksymilianie, to sam fakt, że oddał swoje życie, że podszedł w ogóle do SS-mana, rozmawiał z nim i SS-man uległ woli więźnia, zgodził się na to, no to już jest, to też jest niesłychane, bo więzień, kiedy w obozie w Auschwitz występował z szeregu, od razu był na miejscu zabijany. Maksymilian nie tylko że wystąpił, ale podszedł do oficera, rozmawiał z nim jak równy z równym po niemiecku i oficer zgodził się. Także to też był przykład dla innych, też innych więźniów. To bardzo podniosło na duchu ta postawa Maksymiliana. Maksymilian Kolbe był franciszkaninem. To zakon o szczególnej duchowości. Zanim przejdziemy do tej części naszej rozmowy, to chciałbym, żebyśmy wysłuchali utworu muzycznego, który nas wprowadzi w taki pewien klimat zakonny. Thank you. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Naszym gościem w studiu jest Marcin Kwaśny. Rozmawiamy o świętym Maksymilianie Kolbem. Tak się składa, że nasz gość wyreżyserował spektakl na temat świętego Maksymiliana, wyreżyserował słuchowisko radiowe oraz gra w filmie, który w październiku będzie miał swoją premierę. Mówiliśmy o tym, że Maksymilian Kolbe był franciszkaninem. To dość szczególny zakon i ta duchowość świętego Maksymiliana pokrywa się z charyzmatem tego zakonu. Ciebie też to jakoś fascynuje. Znaczy fascynuje mnie to, że Maksymilian tak naprawdę składał śluby ubóstwa, a ten rozmach jego olbrzymi, jeśli chodzi o budowanie klasztorów, o wydawnictwo, o też pewien rodzaj prekursorstwa, no bo myślę już o radiu, o telewizji, o telegrafie, tak naprawdę no, był olbrzymi. I tak naprawdę no, wszystko mu się udawało wbrew olbrzymim przeciwnościom, wbrew jego wątłemu zdrowiu, no bo miał tylko jedno płuco. Był przez długi czas chory na gruźlicę i mimo tego się nie poddawał, mimo to ta jego aktywność no, mnie gdzieś urzekła. To, że tak naprawdę dzięki wierze wszystko mu się udawało wbrew przeciwnościom. To jest dla mnie fascynujące tej postaci. Bo powiedzmy słuchaczom, że ślub ubóstwa oznacza, że nie wolno posiadać rzeczy na własność. Własność, tak. I on rzeczywiście niczego na własność nie posiadał. Wszystko tak naprawdę przeznaczał na działalność albo misyjną, albo na działalność wydawniczą. Niczego nie zostawiał sobie. I ten gruźlik z jednym płucem buduje największy klasztor na świecie, tworzy największy dziennik, najbardziej poczytny dziennik na świecie i zaczyna eksperymentować jeszcze przed wojną z telewizją. Czyli widać, że on docenia znaczenie mediów, prawda? No tak, chciał dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Też miał szeroko zakrojone plany misyjne, bo chciał, żeby takie niepokalanowe powstały nie tylko w Japonii, ale też w Indiach, też w Singapurze i był bardzo bliski tego. Także no, zasiał niesamowite ziarno i to jest niesamowite też to, że kiedy zaczynał, kiedy widział, że już coś funkcjonuje, to od razu poświęcał się czemuś nowemu. To znaczy zawierzał, że to będzie działało bez niego i tworzył rzeczy nowe, także no miał niesamowitą, można powiedzieć, nie wiem, parę w sobie, no, élan vital to nazywają Francuzi, ale to jest Czyli uruchamiał pewne mechanizmy. W momencie, kiedy one zaczynały się już toczyć, to przechodził do kolejnych. Tak, tak, bo wiedział, że no, jakby miał świadomość tego, że przez to wątłe zdrowie to pewnie długo nie pożyje. I tak to, że dożył do 47 lat, to też jest chyba zasługa z góry. Tu się kilka razy w czasie tej rozmowy pojawiła nazwa Niepokalanowa. No to jest miejsce, do którego ciebie jakoś tak szczególnie ciągnie. Tak, nawet będziemy wystawiali ten spektakl. Spektakl Mój syn Maksymilian, który normalnie państwo możecie zobaczyć w Warszawie w Teatrze Oratorium przy ulicy Kawęczyńskiej 53 już od 16 września. Natomiast 29 lipca wystawiamy ten spektakl w Niepokalanowie z okazji stulecia rycerstwa i no, mam nadzieję, że ten spektakl trafi tam również do braci ojców, którzy nie mieli sposobności go zobaczyć. Właśnie, stulecia rycerstwa, padło takie określenie, bo to jest też pewna okazja, dlaczego dzisiaj się tyle mówi o Maksymilianie, bo w tym roku obchodzimy właśnie stulecie jakiego rycerstwa? To jest Milicja Immaculata, Rycerstwa Niepokalanej, którą założył w Rzymie w 1917 roku, w październiku, z 7 braćmi. Kiedy tam był w czasie studiów. No i to rycerstwo założył z 7 braćmi, a teraz no, liczy chyba kilka milionów. Nie chcę przestrzelić, ale i to na całym świecie. Także widać, że to dzieło było potrzebne. A powiedz, dlaczego interesuje cię ta tematyka religijna? Bo cały czas obracamy się wokół dzieł sztuki o tematyce religijnej, konkretnie chrześcijańskiej. I skąd się to u ciebie wzięło? Bo wcześniej tak nie było. Nie, no musiałem przejść okres nawrócenia 4 lata temu. I tak naprawdę chodząc, odwiedzając warszawskie teatry, stwierdziłem, że brakuje mi czegoś, brakuje mi sztuki, która byłaby gdzieś odnosiła się i do wartości chrześcijańskich, ale miała w sobie jakiś rodzaj metafizyki, to znaczy wykraczała tylko poza tu i teraz i gdzieś dotykała spraw, no, można powiedzieć, wiecznych. I kiedy trafił mi się ten tekst, to stwierdziłem, że to jest doskonała okazja, żeby tę niszę, tę lukę wypełnić. Ale ta tematyka także się przewija w innych filmach czy spektaklach, w których występowałeś, chociażby w postaci rotmistrza Pileckiego, czy też Łukasza Cieplińskiego. No, przejawia się na pewno wspólny mianownik, jakim jest temat maryjny, bo zarówno Pilecki, jak i Ciepliński, no jak i w ogóle żołnierze niezłomni byli ludźmi, można powiedzieć, oddanymi Maryi, stąd te ryngrafy, które nosili na piersiach właśnie z wizerunkiem Matki Bożej. No, tak jest, że pewne tematy mnie, że tak powiem, wybrały, także można powiedzieć, że idę za głosem serca i wybieram takie role, które gdzieś mogą, nie wiem, oddać ten mój światopogląd, który mam od 4 lat na życie, który no wiara jakby dużo zmieniła w moim życiu, między innymi gdyby nie to, no to pewnie nie zagrałbym rotmistrza Pileckiego, nie wyreżyserowałbym tego spektaklu, no bo wcześniej ta tematyka była mi kompletnie obca, a teraz gdzieś czuję, że muszę iść za głosem serca. Mhm. Zwłaszcza ta postać rotmistrza Pileckiego jest intrygująca, bo my go znamy głównie od takiej strony patriotycznej, jako bohatera naszej historii, tego niezłomnego, a tymczasem bardzo mało wiadomo o tej motywacji nadprzyrodzonej, która go napędzała. No jego ulubioną po Biblii lekturą była lektura Tomasza Akempi za naśladowaniu Chrystusa i tę książkę właśnie zalecał podczas ostatniego widzenia z żoną, żeby czytała dzieciom. I to chyba jest bardzo wymowne, Ja w ogóle przygotowanie do roli zacząłem od tej lektury, można powiedzieć od duchowej strony rotmistrza i widać było, że no pewnie nie zdziałałby tylu wspaniałych rzeczy, gdyby nie jego wiara, więc to jest jakby też wspólne, to ma wspólne z Maksymilianem. No, podobnie można powiedzieć o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim, czyli dowódcy 4. Komendy Winu, który w celi śmierci pisał listy do... Grypsy, tak, na bibułkach od papierosów, ołówkiem chemicznym. To jest, dla mnie jest też niezwykłe, nie tylko charakter tych grypsów, które kierował do żony Jadwigi, do syna Andrzeja, jako rodzaj testamentu duchowego, ale niezwykłe jest dla mnie to, że jak to w ogóle przetrwało, bo te bibułki no, były z samej swej natury kruche. On je przekazał swojemu koledze z celi, wiedząc już, że zostanie zamordowany. Kolega na mocy amnestii po 8 latach wyszedł z więzienia z Rakowieckiej. Miał je wszyte w drelichowe spodnie i przekazał je żonie po 8 latach. I to, że to się zachowało, to też jest naprawdę niezwykłe. Zresztą te grypsy, jak się je czyta, to myślę, że one potrafią rozkleić największego twardziela. Jak rozumiem, te postaci sprawiły, że bliska stała ci się tematyka właśnie żołnierzy niezłomnych i stąd ta rola w filmie Wyklęty. Stąd w ogóle pomysł na to, żeby wyprodukować ten film, bo... Jakby... No właśnie, bo ty nie tylko w charakterze aktora występujesz w tym filmie. Ale chodziłem z tym scenariuszem od Annasza do Kajfasza po różnych producentach, nikt się nie chciał za to zabrać, co mnie zdumiało, bo rozumiem, że nie chcieli ze względu na temat, ale scenariusz sam w sobie był bardzo dobry, scenariusz autorstwa Konrada Łęckiego. I kiedy zostałem sam z tym scenariuszem, kiedy nikt nie chciał się tego podjąć, no to postanowiłem, że po prostu z Bożą pomocą no to moja fundacja to zrobi. I no trochę to trwało, bo prawie 3 lata, ale się udało. I to, że się udało, to już jest dla mnie sam. Jest rodzaj sukcesu. Mówimy tu o tych filmach, spektaklach dotyczących postaci z II wojny światowej. I to pokazuje, że jakby żyjemy cały czas w cieniu tej wojny. Czy może raczej ta perspektywa, którą ty przyjmujesz, nie jest w jakiś sposób no, ułomna, że ludzie dzisiaj są zanurzeni w doczesności, w tu i teraz, jakby historia już ich nie powinna obchodzić, prawda? Przeszłość zostawmy historykom, a tymczasem widzę, że takim twoim głównym tematem jest ta historia najnowsza, zwłaszcza związana z II wojną światową. Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że wojna wywołuje jakby skrajne postawy, prawda? Albo ktoś jest, staje się szują, albo ktoś się staje bohaterem. I jakby jest takim rodzajem sprawdzianu. Ja nie wiem sam, jakbym się zachował w czasie wojny, więc mogę tylko domniemywać. Natomiast mamy tylu cudownych bohaterów na kartach naszej historii. Pilecki, który był uznany za profesora Michaela Foota, jednego z autorytetów brytyjskich, został zaliczony do grona 6 najodważniejszych ludzi II wojny światowej. No, wciąż się o nim nie uczy w szkołach, co jest dla mnie dziwne. Ale takich bohaterów jest więcej. Zapomnianych, których warto przypominać. I myślę sobie tak, że ciężko wyrokować nam dzisiaj o tym, co jest teraz, tu i teraz, gdy się nie zna historii. Bo tak naprawdę dopiero ona daje pełną perspektywę oglądu sytuacji. Krzysztof Konkolewski, kiedy na początku lat 80. pisał książkę pod tytułem Wydanie świętego Maksymiliana w ręce oprawców, to przystępował do tej pracy jako człowiek daleki od chrześcijaństwa. Natomiast kiedy kończył już ten swój duży reportaż literacki, był człowiekiem nawróconym i mówił, że właśnie swoją konwersję zawdzięcza postaci Maksymiliana, dlatego że jego zdaniem niemożliwe byłoby o ludzkich siłach dokonanie tego, co zrobił Maksymilian. A czy wśród osób, z którymi robiłeś i film, i spektakl, i słuchowisko, też zdarzały się takie historie, że ci aktorzy przeżyli coś niesamowitego, co wiązali z postacią Maksymiliana Kolbe? Tak, była jedna taka historia, to znaczy kiedy czytałem tekst sztuki, to nie wiedziałem jeszcze, kto zagra Maksymiliana, natomiast w wyobraźni mojej jako matka zaistniała Halina Łabonarska, którą bardzo cenię jako aktorkę i zadzwoniłem do niej, zdobyłem numer i Halina mi powiedziała, że no niestety jest bardzo zajęta w teatrze dramatycznym, więc nie. Żebym się za jakiś czas zgłosił. Więc ja szukałem sponsorów, szukałem pieniędzy, trochę mi to zajęło, więc za jakiś czas się zgłosiłem i potem znowu usłyszałem od Haliny, że nie, bo ma kolejny spektakl. Więc zatrudniłem moją koleżankę serdeczną z Teatru Kwadrat, w którym grałem lat 13, koleżankę Ewę Ziętek. Zatrudniłem jeszcze Łukasza Lewandowskiego do roli Maksymiliana, Ksawerego Szlękiera do roli Ciemnego i Darka Kowalskiego. Zaczęliśmy próby i wszystko poszło, znaleźliśmy sponsorów, wszystko poszło bardzo dobrze i na którymś spektaklu, przed którymś spektaklem, kiedy już wiedzieliśmy, że mamy pełną widownię, to było chyba na 2 dni przed spektaklem, dzwoni do mnie koleżanka Ewa Ziętek, że niestety nie zagra, bo złamała rękę. No i był dylemat, czy odwoływać ten spektakl, czy ja mówię do Ewy, Ewa, uczono nas w Akademii Teatralnej w Warszawie, tę samą uczelnię kończyliśmy, że aktor nie wchodzi na scenę tylko pod jednym warunkiem, kiedy umarł, więc może z tą ręką byś tak zagrała. Ona mówi, dobrze, zagram. Przy czym się potem okazało, że w przededniu spektaklu jednak zadzwoniła, powiedziała, że jednak nie, Marcin, nie zagram. I wtedy wykonałem szaloną rzecz, zadzwoniłem do Haliny Łabonarskiej, stawiając ją niejako pod ścianą, mówię, Halina, ratuj. Chciałbym, żebyś zagrała matkę. Możesz z tekstem być, mówić, czytać ten tekst, ale bądź. I zgodziła się, także do 3 razy sztuka, za 3 razem. I teraz grają na zmianę z Ewą tę postać, także nie musieliśmy odwoływać spektaklu, wszystko poszło. Oczywiście zostali widzowie uprzedzeni, że ta rola będzie czytana, ale to był niezwykły spektakl, tak, żeby wszyscy, którzy byli czujni, no bo coś było nowego. Więc mamy zawsze, nie mogę powiedzieć, że zawsze mamy pełną widownię, ale zawsze mamy owację na stojąco i ludzie wychodzą bardzo poruszeni, wzruszeni, także z tego się bardzo cieszę. A jednym z podstawowych rysów duchowości świętego Maksymiliana była maryjność. I zazwyczaj maryjność kojarzy się z jakąś taką łagodnością, delikatnością, zniewieściałością, można powiedzieć. A tymczasem Maksymilian był takim twardzielem, tak, człowiekiem do zadań specjalnych. I powiedz, czy obcując z jego postacią w tych wszystkich dziełach, jakoś także ten rys maryjny miał na ciebie wpływ? Na pewno, to znaczy zastanawiałem się właśnie skąd u niego taka maryjność, bo nawet jego brat Alfons też, znaczy zarzucał mu, że Maksymilian jest zbyt maryjny, ale jakby sięgając do jego pism, natrafiłem, że Maryja zawsze prowadzi do syna, tak samo jak syn prowadzi do matki, więc on uczynił ją swoją przewodniczką duchową i nawet pozdrowienia do dziś dzień w Niepokalanowie nie brzmią, brzmią Maria. I myślę sobie tak, że jakby to jego zaufanie w prowadzeniu przez Maryję było bezgraniczne, bo jakby jej, jej powierzył wszystkie swoje dzieła, siebie samego, ale też wszystkie swoje dzieła. I widział, jeżeli coś wyjdzie, to znaczy, że to było na chwałę Matki Bożej. Jeżeli nie wyjdzie, to znaczy, że no, nie była to sprawa Boża. A wszystko mu wychodziło. No, znaczy większość mu wychodziła rzeczy. Nie udało się stworzyć tych klasztorów w Indiach i w Singapurze, w Chinach, ale tak naprawdę nie udało się dlatego, że gdzieś opór był w ludzkiej woli, natomiast wszystko skłaniało się ku temu, że miał możliwość uzyskania i ziemi, i klasztoru, natomiast czynnik ludzki tutaj był oporny. Ale Maksymilian się nie zrażał tym, szedł dalej, robił nowe rzeczy i... No właśnie, to jest też niesamowite, ale on też miał pewne wsparcie, bo kiedy mówimy o Maksymilianie, zazwyczaj koncentrujemy się na nim, ale to była cała formacja, cała drużyna, to można by było powiedzieć, że to było całe pokolenie. I czy wśród tych jego towarzyszy jest jakaś postać, która cię szczególnie ujęła? Jest jedna postać, bardzo tajemnicza, skromna postać Wenantego Katarzyńca z pobytów Kalwarii Pacławskiej. Tam zresztą leży pochowany. To jest zakonnik, który bardzo się przyjaźnił z Maksymilianem i który dzięki wstawiennictwu, którego po śmierci zawdzięczał wydanie pierwszych nakładów rycerza. Więc prosił o jego wstawiennictwo. Człowiek szalenie skromny, nie wiemy w zasadzie o nim za wiele. Wiem, że kolejną książką Tomasza Terlikowskiego będzie właśnie książka o nim, tuż po książce o Maksymilianie Kolbe, która niedawno się ukazała. Sam z chęcią się o nim więcej dowiem. No, byłem w Kalwarii Pacławskiej, wybieram się tam też i w tym roku, bo miejsce jest niezwykłe, więc warto się tej postaci przyjrzeć bliżej. Mhm. Można powiedzieć, że o niektórych osobach chcemy się czegoś dowiedzieć, ale też chcemy się od nich czegoś dowiedzieć, że nie tylko uczyć się o kimś, ale uczyć się od kogoś. I czego dzisiaj możemy się nauczyć od właśnie Maksymiliana? Ja się uczę od niego pokory, olbrzymiej pokory i tego, żebym nie stawiał na siebie, na własne możliwości, na to, że to mnie się wszystko udaje, tylko oddawał wszystko Bożemu działaniu, opatrzności, że tak naprawdę ja sam niewiele mogę, ale z Bogiem mogę wszystko, że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia, jak chcę tego pismo. I Maksymilian jest przykładem po prostu dla mnie takiego Bożego wojownika, człowieka, który pomimo ludzkich słabości, pomimo wątłego zdrowia, pomimo olbrzymich przeciwności idzie do przodu, bo ma jasno wytyczony cel. Tym celem dla niego jest życie wieczne, ale też zbawienie jak największej ilości osób, bo on był dla mnie takim rodzajem orędownika kolejowego, też można powiedzieć, bo dużo podróżował pociągami i w każdym pociągu dawał świadectwo, czy próbował nawrócić ludzi, nie na siłę, ale mówiąc im o Bożej miłości. To jest niezwykłe u niego, że był tak ewangelizatorem w najlepszym tego słowa znaczeniu. No, ale przede wszystkim przez media, przez kulturę masową, a ty w kulturze masowej siedzisz, prawda? Siedzę, no czasami stoję, czasami siedzę. Jeździsz na koniu. Tak. Dla mnie niezwykłe było to, co powiedział do mnie Jim Caviezel, otwórca roli Jezusa w Pasji, kiedy było spotkanie wydawców katolickich, na których zresztą też byłeś, w Arkada Kubickiego. To miałem sposobność rozmawiania z Jimem Caviezelem. Powiedziałem mu, że jestem aktorem i powiedział do mnie takie słowa, że jako aktor mam duży wpływ na ludzkie dusze, więc żebym nie bał się świadczyć o swojej wierze i nigdy, żebym się nigdy nie poddawał, więc staram się nie poddawać. Więc okazuje się, że nie tylko postać Maksymiliana, zmarłego 75 lat temu, ale także postać współczesnego aktora, odtwórcy rola Chrystusa z Pasji, może być drogowskazem dla twórców kultury dziś, dla naszego gościa Marcina Kwaśnego. Bardzo ci, Marcinie, dziękuję za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień, w środę. Żegnam Państwa serdecznie. Grzegorz Górny, dobranoc. He sent an A minor proof to signs of like something smooth that doesn't hurt at all. There comes the major in all its glory. Forgive the feller, it says I'm sorry. I asked if he could send the lines, but he said no. Didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. Take all the pieces, there's nothing wrong. It's no poetry, no, no symphony. But these are my words, these are my lines, this is my prayer. Mm-hmm. Cause every inch of my skin still holds the perfume. My sin, I've tried to take it off so many times. Hey, I know this is my very last chance. No mercy, no kindness, no defense. I hope it comes naturally. Hey, there comes the major in all its glory. Forgive the feather, it says I'm sorry. I asked if he could send the line. But he said no, I didn't ask why. I took a pen and let it down. I said I wrote a love song, make it yours. Take all the pieces, there's nothing wrong. It's no poetry, no, no symphony. But these are my words, these are my lines, this is my way. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obrzańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda Państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Znajdę Cię. Będę jeździł tak długo, jak trzeba. Najciemniej zawsze jest przed świtem. Wypadam na pustą drogę. Migają żółte światła, garbią się czarne latarnie. Na ekranach po bokach zamarłe malowane ptaki. Pasemka mgły unoszą się nad gorącym asfaltem. Tego człowieka nazywają cieniem.